Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 31 lipca, minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Piły w Puszczy Białowieskiej nie ucichną, prace będą trwały nadal, tak minister Szyszko odpowiada unijnemu Trybunałowi. Polska prowadzi działania ochronne, zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej. Rosyjski sąd skazał Ukraińca oskarżonego o planowanie zamachu w obwodzie rostowskim. Dostał 12 lat łagru. Uczniowie z niepełnosprawnością mogą liczyć na dofinansowanie na zakup podręczników. Prace w Puszczy Białowieskiej nie zostaną przerwane, ogłasza minister środowiska. To odpowiedź Polski na postanowienie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który nakazał wstrzymanie wszelkich prac na terenie Puszczy do czasu wydania ostatecznej decyzji. Działamy zgodnie z unijnym prawem, podkreśla minister Jan Szyszko. Problem polega na tym, że prawdopodobnie nie rozumiemy się w sprawach podstawowych. Polska prowadzi działania ochronne celem ochrony siedlisk i gatunków wyznaczonych na terenie Puszczy Białowieskiej zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej dotyczącym Natury 2000. Ostateczną decyzję w sprawie wstrzymania wycinki unijni sędziowie podejmą po zapoznaniu się z argumentami Polski. Ministerstwo Środowiska ma czas na ich przedstawienie do 4 sierpnia. Szef resortu zapewnił, że termin zostanie dotrzymany. Prezydencki minister oczekuje, że premier zabierze głos w związku z rozdźwiękiem między PiS-em a Solidarną Polską, a chodzi o weta prezydenta do ustaw o sądownictwie. Byłoby dobrze, gdyby głos w sprawie działań prezydenta zabrała premier Beata Szydło, powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Jak ocenił słowa ministra sprawiedliwości, stoją w kontrze do słów prezesa PiS-u. Szczerski w ten sposób odniósł się do słów ministra sprawiedliwości, lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry w opublikowanym dziś wywiadzie dla tygodnika Sieci. Ziobro ocenił, że podwójne weto prezydenta Andrzeja Dudy to był smutny dzień dla tych wszystkich Polaków, którzy liczyli na rzeczywistą zmianę w wymiarze sprawiedliwości. Jego zdaniem decyzja prezydenta utrudnia realizację zobowiązań złożonych w kampanii wyborczej. Minister Szczerski przypomniał, że prezes PiS-u Jarosław Kaczyński wyraźnie mówił o współpracy na rzecz odzyskania spójności i jedności środowiska politycznego dobrej zmiany. Natomiast dzisiaj pan minister Ziobro postawił się w kontrze do pana prezesa Kaczyńskiego, nie studząc emocji, a dodatkowo je podnosząc, podkreślił szef gabinetu prezydenta. 12 lat łagru dla obywatela Ukrainy. Wojskowy Sąd Okręgowy w Rosji skazał 61-latka, który był oskarżony o planowanie zamachów terrorystycznych w obwodzie rostowskim i w separatystycznych regionach Ukrainy. Według rosyjskiej prokuratury Aleksiej Sizonow w kwietniu 2014 roku, po tym gdy rozpoczęła się agresja Moskwy na Ukrainę, założył w Kijowie grupę dywersyjną, która miała dokonywać zamachów na terytorium Rosji. Prokuratorzy twierdzą, że Ukrainiec zbierał informacje dotyczące infrastruktury kolejowej i samodzielnie przygotowywał ładunki wybuchowe. Rosyjscy śledczy tłumaczyli w sądzie, że Sizonow w maju 2016 roku przyjechał do Rosji, gdzie sporządzał dokumentację dworca kolejowego w przygranicznym mieście Kamińsk-Szachtyński. Jego grupa dywersyjna planowała przeprowadzenie tam zamachu, do czego miał sam się przyznać w trakcie przesłuchania. We wrześniu, na kilka dni przed dokonaniem ataku terrorystycznego, Ukrainiec został złapany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, gdy nielegalnie przekraczał ukraińsko-rosyjską granicę. Rosyjski sąd wojskowy skazał go na 12 lat łagru. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Uczniowie z niepełnosprawnościami będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na zakup podręczników w nadchodzącym roku szkolnym. To w ramach programu Wyprawka Szkolna. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska mówi, że program jest przeznaczony dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szczególnie tych uczniów, którzy są słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, ci, którzy mają niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową. Wszystkie te kategorie wymienione są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, a budżet programu w tym roku wynosi 13 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A w pogodzie ostrzeżenia meteorologiczne dla województw Polski centralnej i południowej to ostrzeżenia o upałach. W Katowicach dziś w cieniu 32 stopnie, a w Krakowie 33. We Wrocławiu i Warszawie 30. Chłodniej na północy, w Gdańsku i Szczecinie. Termometry pokazują około 25 stopni. W województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim są ostrzeżenia przed burzami z gradem. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Panie doktorze, ja nie mogłem spać. To był dziki zew. Takie dogonić! Dopaść jeju! To jasne. Okazje wzywają. Okazje wzywają w sklepach Euro. 43 tale. Samsung Smart za 2199. I dodatkowo karta podarunkowa o wartości 200 zł. Smartfon Lenovo K5 Dual SIM za 535. Pralka Samsung Slim 1200 obrotów. Klasa A++ za 999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Tę ofertę przedstawiam 25% szybciej, bo tylko do 1 sierpnia wybrane szafy, komody i szafki RTV kupisz 25% taniej. W 20 ratach 0%. Black Red White. Dziękujemy, że tworzysz dom. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, Artur Andrus. Za kwadrans w Trójce będzie bardzo muzycznie, teraz będzie bardzo rozrywkowo. Zapraszam na powtórkę z rozrywki. I dzisiejszą powtórkę zaczniemy od skeczu Kabaretu Moralnego Niepokoju, jak najbardziej na czasie, bo to skecz związany z podróżami, a właściwie opowieść o tym, jak to czasem kłopotliwe bywa zaspokojenie głodu podczas takiej podróży. Człowiek znajduje się na przykład na lotnisku i wydaje mu się, że tak łatwo coś zjeść. Za chwilę Kabaret Moralnego Niepokoju, o tym Państwu opowie w tym skeczu. Później coś z klasyki kabaretowej, klasyki piosenki kabaretowej i właściwie dokument, utwór poświęcony symbolowi, żniwnemu symbolowi wszechczasów, czyli kombajnowi Bizon. Nie wiem, czy jeszcze wiele bizonów porusza się po polskich polach, ale został ten symbol utrwalony w piosence Wałów Jagiellońskich i za chwilę tę piosenkę Państwo usłyszą. A na zakończenie fachowcy. Nie wiem, czy fachowcy potrafiliby naprawić kombajn Bizon. Na pewno by potrafili, bo oni potrafili naprawiać wszystko. Natomiast ten odcinek takiej naprawie nie będzie poświęcony. To jest w ogóle niezwykły odcinek, nie taki typowy, bowiem występuje w tym odcinku jak zwykle majster, ale nie ma docenta. Dzisiaj wystąpi kuzyn docenta, profesor. Zapraszam Państwa serdecznie. Zaczyna Kabaret Moralnego Niepokoju. O, bardzo dobrze, jest fast food. Poproszę kanapkę z kurczakiem, tylko tak szybko, na jednej nodze, bo pędzę na samolot. Spokojnie, nie pali się. Ta kanapka ma być na zimno czy na ciepło? Może być na zimno. Na zimno jest tylko z zamrażarki, zmarznięta na kość, nie polecam. No to na ciepło, no. Na ciepło. W zestawie? A co jest w zestawie? Nie uwierzy pan, frytki i napój. No to w zestawie, no. W zestawie. Zestaw normalny, powiększony czy pomniejszony? Powiększony. A przepraszam, jaki to jest zestaw pomniejszony? To jest zestaw bez frytek i bez napoju. Na wynos czy na miejscu ten zestaw? Na wynos. Koniec przesłuchania. Ja tu zadaję pytania. Ciasto grube czy cienkie? Grube. W tej chwili mamy tylko cienkie. No trudno. Nie ma takiego ciasta, trudno. To cienkie. Cienkie. Frytki, talarki czy kasztanki? Frytki. A wie pan, co to są kasztanki? Co? Takie ziemniaczki w kształcie szyszeczek. To dlaczego nazywają się kasztanki, a nie szyszeczki? Dobrze, w kształcie kasztanków. Sprawdzałem, czy pan mnie słucha ze zrozumieniem. Czyli frytki. Francuskie, amerykańskie czy mongolskie? Pana, wszystko jedno. To nie jest odpowiedź. No to dobra, francuskie. A nie ciekawi pana, jakie to są mongolskie? Nie. Bo pan wie, jakie to są. Nie wiem i nie chcę wiedzieć. A wobec tego anuluję pana wybór francuskich frytek, gdyż dokonał go pan, nie posiadając właściwej wiedzy na temat całej oferty. Dobrze. Jakie to są mongolskie frytki? Takie jak francuskie, tylko nie posolone. To francuskie. Francuskie. Napój? Cola. Jeszcze nie przedstawiłem panu całej oferty. Nie szkodzi, poproszę cola. A może nie ma coli? Jest, bo widziałem na zdjęciu. Tak nie będziemy rozmawiać. Panie, ja mam samolot. La, la, la, la, la, la. Dobrze. Jaka jest cała oferta? Cola i Sprite. To poproszę colę. Cola. Podsumowując, kanapka z kurczakiem, cienkim cieście, zestaw powiększony, na wynos, z frytkami francuskimi i sprajtem. Kolą! Dobrze, czuwamy. Dobrze, proszę pana, ile płacę? Kurczak, chrupiąco żujący czy chrupiąco chrzęszczący? Ten pierwszy. Chrupiąco chrzęszczący? Tak. A to był drugi? No to nie ten, tylko ten pierwszy. No, to już wszystko. Tak, to koniec. A na koniec został nam już tylko wybór zabawki. Jakiej znowu zabawki? Są do wyboru trzy. Kubuś Rozpruwacz, Leśny Demon i Andrzej Drwal. Proszę pana, ja chcę tylko kanapkę. Ale z którą zabawką? Dla ułatwienia powiem panu, że z zabawek został już tylko Andrzej Drwal. No to niech będzie Andrzej Drwal. Andrzej Drwal. Z siekierą czy z piłą? Dobrze. Proszę pana, ja teraz pójdę na chwilę po coś do samochodu. Proszę. Po co? To już pana wybór. Laga czy kij? Nie no, niech panie żartuje. No, to nie jest odpowiedź. Twarda ta laga? Jak wszyscy diabli. To kij. Z gwoździem czy bez? Bez. Jest tylko z gwoździem. Trudno. Nie ma takiego kija trudno. Poproszę kij z gwoździem. Tak myślałem. To ja cię zaraz tu poczęstuję. Chyba co? Dobra wiadomość. Dokonałem rzeczy niemożliwej i kanapka zaraz będzie. W tej chwili idę ją zrobić. No widzi pan, no to biegnij pan szybko, bo ja się na samolot spieszę. Zestaw powiększony, no. Już ja ci go powiększę. Oj, będziesz ty, bracie, przymusowo międzylądował. Kto tam? O, ty! Przez cały kraj, idzie wydwaj, czy słońce, czy śnieżek, czy słota. Niezbędna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Czy to sens ma kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca? Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł, teraz trzeba zawołać fachowca. Tak jest. No, to kim pan jest, według pana? Kuzynem docenta. Tak, no nie, to wiem, ale z zawodu. Z zawodu profesor. Zwyczajny profesor. Tak. No i dobra, i dobra. I u mnie wiesz, pan też zwyczajny. Tak jest, panie majster. O, no widzę, że jesteś pojętny, profesor. Dziękuję. No dobra, a to kiedy wraca docent? Za tydzień, panie majster, jak tylko mechanik wróci z urlopu. To ściągną windę i kuzyna uwolnią. Aha, no dobra. Tak. No pokaż no się ty. Co? Co panie ty... Powiedz mi teraz, umiesz, profesor? Z zakresu historii sztuki wszystko. Jakiej sztuki? No, prawda, ogólnie. Ogólnie? Tak, ogólnie. Ogólnie to można się piwa napić z beczki. Tak. Sztuka, jak drzewo, ma swoje gałęzie. Pan majster bardzo słusznie to ujął. A co się? Otóż, jeżeli chodzi o moją specjalność, tak, to trzymam się gałęzi z malarstwem, a zwłaszcza impresjonizm. Impresjonizm. Proszę, a tak być może. Dawno nie dyskutowałem o sztuce, to mi wyleciały niektóre terminy. Tak, a mnie! Profesorku, natomiast termin nie wyleciał i bierzemy się do roboty. No. Bo na jutro ma być gotowe. Kapujesz, Utrillo! Kto? No kto? Taki malarz! No tak być może, jak już mówiłem, dawno nie dyskutowałem. No to nie mów, to nie mów. Nie mów! I do roboty, Gaduła. To też malarz? Kto? No, Gaduła. Nie, profesor. Aha, profesor! No więc dobrze się składa, że znasz się na malarstwie, bo właśnie mamy... taką robotę. Jaką, pani majster? Tapetowanie. Aha. Ty rozumiesz tę robotę? No, myślę, że tak. Dobra. No to będziemy tak robili. Uważaj. Tak. Podział pracy. Słucham. Ty weźmiesz rolki i kubeł, nie? Aha, będziesz smarował ścianę i przyklejał tapetę. Aha. A ja będę ci mówił, czy prosto. No. Dobrze. Zaczynamy. Dobrze. Weź kubeł. No. I szpachluj. Szpachluj. Spachluj, co tak żałujesz? Nie żałuj, nie żałuj, równo. Równo. Dobra. Dobra, teraz podmuchaj, żeby podeschło. Co ty, dechu nie masz, profesor? Mocniej, mocniej. Miechy ci wysiadają, tak? No, tak. Dawaj, no klej. I teraz klej. No, dobrze. I mocno. Rany, Julek, co ty robisz? Jak to? Stój! Co? No, którą ty stronę przykleiłeś dla obcego? Ty historyk sztuki chyba z kartami jesteś. No i co teraz będzie? No, nie wiem. Nie wiem, panie majster. Nie wiesz. Nie wiesz, panie majster, tak? To zadzwoń do tej Akademii Nauk, może ci powiedzą. Dobrze. No, gdzie leziesz? No, zadzwonić. Ja ci zaraz zadzwonię. Ja ci zaraz zadzwonię. Na co czekasz? Tak. Zieraj! O, nierówno schodzi. Nierówno schodzi, nie? A równo smarowałeś? Nierówno, no. To się nie dziw. Czekaj, stop! Co? Czekaj. Ty wiesz, że nawet niezły fresk wyszedł? Odsuń się. Na sztukę trzeba patrzeć z daleka, no. Niezły fresk, co? Jaki fresk? Jak to? Nie wiesz, co to jest fresk? Panie majster... Mam słabą głowę do obcych słów. Jak mówiłem, dawno już nie dyskutowałem o sztuce. Tak, kto chce z tobą dyskutować? Profesor, ja ci powiem, fresk to takie... Proszę, malowidło na mokrym tynku. No, ty manecie... Ty. Malarz! Kto? Manet. A skąd wiesz? Pani majster, no. Na naszej ulicy ma zakład Antoni Manet. Tak. Malarstwo i zaprawka. Oj, gaduła. No do roboty! Już, panie majster? I równo. Przekręć trochę. Tak? Tak. I kleju, nie żałuj. I od sufitu do dołu. I równiutko. O, tak jest. No, wiesz, profesor, wyrabiasz się. I leć to jak teraz cały czas. A ja sobie przeczytam przegląd. Tak, tak. I wszystko, tylko porządnie i szybko. Tak jest, panie jak majster? Jak skończysz, to daj mi jakoś do zrozumienia. Mm-hmm. Tak, tęcza Bambrów pokonała na wyjeździe Ażurowych z Kminowa w stosunku 3-2-0. No to nieźle. Sulisław Pęcherzew z naparzanką Strychnin po dogrywce 6-11. No tak, Rozumiesz, własne boisko to własne boisko. No. Pan majster, już. Co już? Czy... Już? Już? Tak. No, to żeś się uwinął. Wszystkie ściany tak... Tak jest, panie majster. Ty. Co? Co jest do cholery? Coś ty zrobił? Z czym, panie majster? No coś ty... No wypatetowałem. Coś miał tapetować. No... No, przecież pan majster powiedział, że wszystko. Trzymajcie mnie, bo mu odgryzę ucho, ty Van Gogu, coś ty zrobił, no? No, no gdzie jest teraz okno? A gdzie są drzwi? Panie majster, zapatetowałem. No jak my teraz wyjdziemy? No, szukaj drzwi, tak się patrzy. Tak jest, panie majster. Tak jest. Szukaj drzwi, no gdzie podziałeś drzwi, no gdzie podziałeś, jak wyjdziemy? Nie, nie, panie majster, gdzieś tu, tutaj chyba, panie majster. Chyba tutaj, nie. Panie majster, tam dalej, w lewo. A podłoga? A podłoga gdzie jest? A gdzie jest sufit? A skąd ja mogę widzieć, czy ja nie stoję na suficie? No, no czym to się teraz różni? Czym, no? Ty ośle jeden. Wszystko by tapetował. A może ja nie umiem stać na suficie, co? A może ja spadnę? Jak Boga kocham! Lecę! Nie mówiłem! Pana! No tak, bo dobry Bóg już zrobił, co mógł, a teraz trzeba wezwać fachowca. No i wezwaliśmy. 20 minut po 13. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. W donacji Trójki. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się i zaczynamy nowy tydzień w tonacji trójki. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach do 15. Piotruś, pan przyleciał, jak się okazuje. Everything Now to z nowej płyty zespół Arcade Fire. Może dużej części tego albumu nauczymy się wspólnie tutaj na antenie. Przyznaję, bez bicia, że byłem do tej pory jakoś dalej od tej muzyki. Sam nie wiem dlaczego, ale jakoś robiło mi to mniej, mimo że powinno robić więcej. Dzisiaj przesłuchałem sobie ten album 2 razy z rzędu. Może coś się zmieni. Właśnie jak za dotknięciem tej muzyki, nazwijmy ją czarodziejską różdżką. Arcade Fire, nowa płyta Everything Now i tym razem utwór Electric Blue. Uwaga, uwaga, można zdobyć wejściówki. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec, sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Można zdobyć wejściówki do Krakowa na kolejny koncert. To będzie 12 sierpnia, bo teraz przed nami 2 tygodnie przerwy, niecałe. No i 12 sierpnia spotykamy się w Królewskim Mieście. Tak sobie pomyślałem po ostatnich występach zespołu Męskie Granie Orkiestra w Gdyni w miniony weekend, kiedy ich gościem był Jan Borysewicz, że poproszę Państwa dzisiaj o stworzenie takiej super grupy. To nie musi być zespół Męskie Granie Orkiestra 2018 albo 19 albo 20. To jest super grupa. Może kiedyś z tego pomysłu skorzystamy, jeśli chodzi o przyszłe edycje tej imprezy. 3 muzyków niech będzie w tej super grupie i na pewno niech będzie w niej na gitarze pan Janek, czyli Jan Borysewicz. Proszę kombinować. 73533 to jest nasz numer. Proszę SMS-owo wysyłać propozycje do godziny 14.15. Czekamy. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No a teraz, jeśli już te koncerty, jeśli chodzi o piosenki, zaczynają się od zespołu Manam, jeśli tak dużo czasu w tym roku poświęciliśmy tej grupie, jeśli chodzi o Męskie Granie, czy w ramach Męskiego Grania, no to wracam do płyty, która pamiętam kiedyś była jedną z najważniejszych liter w moim muzycznym abecadle. Mental Cut. Do what you wanted me to. W ubiegłym roku niezapomniany Lipstick on the Glass w wykonaniu zespołu Męskiej Grani Orkiestra 2016. W tym roku raz, dwa, po wstępie tym elektronicznym, po tym intro Natalii Zamilskiej, ten utwór, chyba daje bardzo dynamiczny początek tych koncertów. I tak sobie pomyślałem o Manamie, że właściwie te płyty w latach 80. to w wielu przypadkach był jeden wielki singiel, jeden wielki przebój radiowy, nawet jeśli niektóre piosenki takimi przebojami się nie okazywały, to moim zdaniem były równie ważne. Na przykład ta. Dobranoc, Albert. Dobranoc, Willy. Kto chce, niech idzie. Z Marią spać. Dobranoc, dobranoc, dobranoc. To jeszcze nie ta pora, pani Koro, ale utwór świetny. Myślę, że po latach znakomicie brzmi. Dobranoc, Albert. Tu jeszcze na tym albumie, na Mental Cut, jeden z moich ulubionych utworów ich z tamtego czasu. Ulubionych zespołów, utworów zespołu Manam, czyli Kreon. No ale to może zajrzymy na tę płytę jeszcze po godzinie 14, w drugiej godzinie naszego spotkania. Konkurs trwa. Przypomnę, że tworzymy super grupę na Męskie Granie. Nie musi to być zespół Męskie Granie Orkiestra 2018, 19 albo 20. No, ważne, żeby taka grupa w Państwa wyobraźni powstała i żeby na pewno muzykiem tej grupy był Jan Borysewicz. Na gitarze oczywiście. Tymczasem wędrujemy do Gdyni. To się stało w ostatni weekend i tam na scenie Projekt Albo Inaczej 2, a w nim Fismol. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z rozsznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień. Boli tak okropnie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z rozsznurowanymi butami. I patrzę na ręce, chwile miłe i nie ma ich więcej. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję z rozsznurowanym. Fismol tylko z jedną piosenką w Gdyni przy okazji projektu Albo Inaczej, ale może w przyszłości będzie go więcej na tej trasie koncertowej. Za 17 minut 14. No właśnie, gość przed chwilą przyszedł, macha do mnie z reżyserki. Myślę, że zrobimy to na zasadzie następującej, ponieważ w radiu dzieje się wszystko na żywo. No to teraz pozwolimy na spokojnie, żeby gość wszedł do studia. No właśnie to się dzieje. Wchodzi do studia. Jan Borysewicz, witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. A no właśnie, wszystko tak w biegu, proszę pana. Słuchaj, u pana? Ja, proszę pana, to wyglądało w ten sposób, że ja przyjechałem tutaj punktualnie, ale pan nie załatwił przepustki, pan mnie nie chciał wpuścić. Nie, tak nie było. Na 100%, naprawdę. Naprawdę? Zatem pana ochroniarza, który w końcu powiedział, ktoś się za mną wstawił i powiedział, proszę, niech pan wejdzie. Słuchaj, przepustki zawsze są, nie wiem, ale co się stało. Ale ktoś powiedział też, to wiesz, jaki jest Stelmach. Tak? Tak? Tak powiedział? Naprawdę. Okej. Zawsze piszemy. No dobra, mogłem coś przeoczyć. Na spokojnie, tak wylądujmy na kilka minut, bo to miało być tak. Wprowadzenie miało być z tego pana do ciebie. O. Wow. O. Ale to on zaraz zagra. To pierwsze pytanie, bo to jest w ogóle niesamowite. Ja pierwszy raz mam przyjemność z tobą rozmawiać w radiu. Wow. Nie wiem, jak to się stało, ale tak jest. Sześć strun, inaczej mówiąc, sześć drucików, które załatwiły ci całe życie właśnie w taki sposób, w jaki ci załatwiły. Myślisz ty tak czasami o tym? Wiesz co, czy ja tak myślę, że mi załatwili całe życie? A to można dwojako zrozumieć, prawda? Znaczy ustawiły ci. Nie, ja wiem o czym mówisz. Wiesz co, wydaje mi się, że chyba tak, ale to jest na tej zasadzie, że ja bardzo pokochałem, wiesz, no to co robię i to było moje marzenie, które się spełniło. Ja cały czas w tym tkwię, wiesz, no i mam z tego powodu dużo radości. I wydaje mi się, że ja w ten sposób na to nie patrzę. No ja cały czas się dokształcam, wiesz, mało tego, półtora miesiąca temu wziąłem nauczyciela, uczę się na pianie grać, wiesz, i już mam pewne postępy, więc na niektórych koncertach Lady Punk będę w przyszłym roku już... Pianino, tak? Pianino, tak. Także wiesz, ja się dokształcam cały czas pod każdym względem, na każdym instrumencie. Uwielbiam gitarę basową, ostatnio gram dużo na gitarze basowej. Trochę mi było głupio to zadać to pytanie, ale przymierzałem się, bo właściwie my ciebie znamy tylko z gitarą jako czymś ewidentnie przyrośniętym, że to jest jedna z trzecich rąk twoich. Tak, jeżeli chodzi o te inne instrumenty, jak to jest? Wiesz co, zawsze marzyłem o tym, żeby grać na pianie i nigdy nie miałem na to czasu, wiesz, i teraz chyba znalazłem taki sposób, dlaczego tak się stało, wiesz, żeby... chyba więcej czasu mam w tej chwili, wiesz, na pracę nad sobą, nad swoim jakby talentem i piano mi jest bardzo potrzebne, jakby żeby się bardziej jeszcze rozwijać i ja to w ten sposób postrzegam. Wydaje mi się, że instrumentarium, żeby poszerzyć, wiesz, takie, na którym by mi bardzo zależało, to jest właśnie piano. Nie wiem, czy pamiętasz, ale taką płytę o dwóch takich, co ukradli księżyc, to ja nagrywałem sam na wszystkich instrumentach, na perkusji, na basie, bo perkusja to mój pierwszy instrument był, więc mi jest to dużo łatwiej, wiesz, na przykład czasami coś samemu, wiesz, stworzyć, jak mam studio u siebie w domu, wiesz, wiadomo, że nie korzystam z prawdziwej perkusji, ale jest mi dużo łatwiej, wiesz, pracować komponując, znając te wszystkie instrumenty i właśnie tutaj podczas nagrywania przy komponowania nowych utworów, bardzo mi brakowało właśnie tej manualności, prawda, że... wiesz, dla mnie to nie jest żaden problem, wiesz, granie na jakimkolwiek instrumencie, tylko chodzi o to, żeby poświęcić dużo czasu. To jest naprawdę wielka charuwa mnie czeka, ale sprawia mi to olbrzymią frajdę i ćwiczę codziennie, więc efekty już są. Jak obserwowałem cię podczas tych trzech koncertów, trzech twoich wejść na scenę na Męskim Graniu w tym roku, to pomyślałem sobie tak, z jednej strony nie mieliśmy cię na tej imprezie, no bo nie mieliśmy cię do tej pory, a jak nie mieliśmy cię, to nagle trzy razy, bach. Mhm. I była tylko jedna gitara, czyli pięknie wyglądający Fender Stratocaster biało-czerwony. Pytanie jest następujące. Jak chłopak z Sempolna zaczynał się bawić w gitarę, to ja ile miał instrumentów wtedy? Jaka to była gitara? Jaki to był początek? Wiesz, bez przesady. Wtedy ja nie miałem żadnej gitary. Mi zrobił kuzyn gitarę taką, wiesz, który był stolarzem i od strony mamy. Zrobił mi taką gitarę, która nie miała strun. Ona miała, wiesz, progi, miała wszystko, wiesz, zrobione, ale nie miała, znaczy ona miała progi, ale nie miała nabitych tych metalowych, wiesz, tych progów jakby. To była sama deska taka jakby, ale w kształcie gitary. W każdym razie ja grałem palcami na tym, bez strun. Tak to się zaczęło. Ja grałem wtedy już na perkusji, to 14 lat miałem i grałem na perkusji, ale jak zacząłem sobie wystukiwać palcami po tych pustych, wiesz, tam progach, to mnie to tak zaczęło rajcować, że doszedłem do wniosku, że jednak koniecznie muszę mieć gitarę. Jakieś tam pudła się przewijały, a w końcu pierwszą gitarę, którą zrobili mi wrocławscy lutnicy, dwóch świetnych takich lutników, to pamiętam do dzisiaj, że wiozłem ją tramwajem, wiesz, po malowaniu, już nie mogłem się doczekać, więc taki, nie było wtedy takich case'ów na gitary, jak w tej chwili są, wiesz, no. Dostałem ją w takim worku foliowym i wiozłem ją tramwajem kilka przystanków na Sępolno. I pamiętam, że spałem z tą gitarą tydzień i do dzisiaj pamiętam zapach tego lakieru, wiesz, to było coś wspaniałego. Jak dzisiaj wybierasz na... To jest niesamowite, bo się za każdym razem uśmiecham po prostu, jak biorę instrument do ręki, od razu sobie przypominam tą pierwszą gitarę, jak ja ją całowałem, przytulałem, dlatego czasami całuję tą gitarę na koncertach, jak gram jakąś fajną solówę, to wiesz... To... Taką siedmiominutową jak ostatnio, no. Pamiętam. No dobrze, ale jeżeli... tyle grałem? Tak, jak, jeżeli jedziesz na taki koncert, to z ilu gitar wybierasz? No bo to musi być jakiś wybór. Słuchaj, ja mam około 35 gitar takich, które... Bo ja kolekcjonuję instrumenty. Natomiast na gitarze najczęściej gram na tym stracie z łapką mojej Alicji, córeczki mojej kochanej. Ale czasami mam tak, że zmieniam do czterech na koncercie potrafię zmienić. No, bo teraz mam takiego nowego Gibsona, którego czasami na zakończenie koncertu gram takie już jakąś solówkową część. Teraz takiego świecącego Ibaneza podłączyłem. Także no, ja lubię. Dużo gram też na Telecasterze. Ale główną gitarą, którą uwielbiam i wiesz, i gryf, i brzmienie po prostu to jest Strato. Strat. Janek, Męskie granie 2017. Ty w tym towarzystwie z Tomkiem Organkiem. Najpierw u niego w utworze Nie lubię, później dwa razy w piosence zespołu Jam. Mamy forsę, mamy czas. Z zespołem Męskie granie orkiestra. Ta solówka we Wrocławiu, naprawdę. Ona miała dwie części, jak dobrze pamiętam. Razem to mniej więcej 7 minut. Chociaż gdybyś grał kolejnych 14, nikt by nie miał pretensji. Teraz niewiele krótsza. Jak się w ogóle czujesz w tym? Wiesz co, wspaniale, dlatego że wydaje mi się, że najfajniejsze jest to w męskim graniu, że ludzie się spotykają tam, wiesz, no i są ze sobą, wiesz, przez ten okres, wiesz, tego tych koncertów męskiego grania. I to się rzadko zdarza, żeby muzycy, prawda, się spotykali. Najczęściej to my się nie widzimy, wiesz, no, rozjeżdżamy się, każdy gra, wiesz, tego samego dnia i rzadko jest taka możliwość, żeby się spotkać. I nawet ostatnio rozmawiałem, teraz na tym koncercie w Gdyni, rozmawiałem z Roguckim, który mi powiedział, że to jest też wspaniała rzecz i mówi, że mu będzie brakowało tych koncertów, że to jest wspaniałe, że się tak ludzie spotykają, ale mówi, że najfajniejsze, że zastanawiał się nad jedną rzeczą, mówi, że takie spotkania się odbywają na przykład na świecie czy w Polsce, wiesz, no jeżeli ktoś umiera, to się wtedy robi takie koncerty, wiesz, a dlaczego nie poświęcić takie koncerty na przykład życiu, wiesz, i to też jest fajne, wiesz, fajne stwierdzenie i wydaje mi się, że to jest coś takiego, zresztą jeździsz na te koncerty i widzisz, że to tak spaja, że tak powiem, muzyków, którzy tam się pojawiają. Wiesz, dla mnie jest to wyjątkowe wyróżnienie, bo ja się spotkałem, wiesz, no, jakby z dużo młodszymi kolegami tam, prawda, no, to... Ja co prawda nie czuję się na jakoś takiego starego człowieka, ale jest to dla mnie fajne. Uważam, że takie zbitki... takie pokoleniowe powinny być i one bardzo dużo wnoszą. Zresztą z Organkiem była taka sytuacja, że ja do niego zadzwoniłem z pół roku temu i poprosiłem go o spotkanie i spotkaliśmy się u mnie w domu, rozmawialiśmy ponad 3 godziny bardzo fajnej atmosferze i zaproponowałem Organkowi, żebyśmy coś wspólnie razem zrobili, wiesz. I wydaje mi się, że jeżeli ustalimy, że będzie to coś takiego, co będzie naprawdę coś wyjątkowego, to zrobimy to. Jeżeli to będzie tak, żeby się tylko spotkać, tak podrzemować, to nie ma to najmniejszego sensu. Więc mamy sobie wysyłać jakieś utwory, które jakby jego inspirują, które mnie i gdzieś się mamy po środku spotkać. Jeżeli coś takiego nam wyjdzie, to uważam, że to może być fajny strzał w taką fajną rockową muzykę. No, Organek jest świetny, wydaje mi się, że jest to człowiek przyszłościowy i mam nadzieję, że nagra jeszcze wiele wspaniałych swoich płyt. Taki konkurs zrobiłem przed twoim przyjściem do studia. Proszę stworzyć, słuchacze teraz piszą nam propozycje, zobaczymy, co się okaże po godzinie 14. Proszę stworzyć super grupę z myślą o męskim graniu, ale na pewno w tej super grupie grupie ma być pan Janek na gitarze. A ja mam teraz na koniec tej rozmowy, bo niestety już musimy kończyć, natomiast to jest, mam nadzieję, jakaś prolongata tego, żebyś bywał częściej tutaj. Może jeszcze się pokażę w Warszawie na zakończenie. Także. Kapitalnie, ale teraz taki pomysł, uwaga, to już daję ponieść, znaczy puszczam wodze swojej wyobraźni. Przyszły rok jest Męskie Granie 2018 i mamy sytuację następującą. Zapowiadam w pewnym momencie na scenie zespół Lady Punk, który wykonuje pierwszą swoją płytę od deski do deski i na koniec, żeby już nikt nie miał żadnych wątpliwości, jest Wojna w Mieście i dziękujemy się z Państwem. Grubo. Myślę, żeby było fajnie. Zresztą my mamy takie plany, żeby zrobić taką trasę właśnie w przyszłym roku z pierwszą płytą. A jeżeli to by się też miało pojawić na Męskim Graniu, to super. Ale tak wiesz, to nawet zakłócenie porządku tam, ten utwór. Oczywiście, ten utwór zakłócenie porządku to jest po prostu z wielkim poświęceniem został nagrany ten utwór. To było coś, co we mnie bardzo mocno tkwiło, wiesz, i ja wtedy tak to odczuwałem, wiesz, ten utwór jak słucham czasami, to jest naprawdę, od razu mam wyobraźnia mi działa, wiesz, co się w tamtych czasach działo właśnie. A chyba działo się ciekawie. Ja myślę, że to nie tylko po to, żeby się bawić. No, ta płyta, krótko mówiąc, tyle lat minęło, ona wciąż spełnia te funkcje znakomicie, ale też, żeby może jednak coś z tych lat 80. odkryć dodatkowego. To bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, mimo że tego z nikim nie uzgadniałem. Super, bardzo mi miło. I dziękuję za to, co dotychczas. Mam nadzieję, że jak się zgodzisz, to będzie piękna pamiątka na płycie, która wyjdzie jesienią. Ekstra, super. Jan Borysiewicz, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Trzymaj. No to ten obiecany na początek, a niech zagra, to też, mam nadzieję, dobry omen. Jimmy. Ale Państwo kombinują, jeśli chodzi o te supergrupy na przyszły rok albo na przyszłe lata na Męskim Graniu. Na przykład Brian May i Jan Borysiewicz. A właściwie nic nie jest niemożliwe. Tak sobie trochę myślę. Więc jeszcze raz powtórzę. 73533 to jest numer. Czekamy na propozycje SMS-owe. 73533, supergrupa złożona głównie z polskich muzyków, bo to o to chodzi. Gramy, promujemy, przypominamy przede wszystkim polską muzykę na tej imprezie. Ale w skład tej supergrupy powinien wchodzić Jan Borysiewicz, nasz gość, z którym rozmawiałem przed kilkoma minutami. I oczywiście do Męskiego Grania powrócimy. To są wejściówki dzięki temu konkursowi, dzięki Państwa odpowiedziom na Kraków, czyli za 2 tygodnie spotykamy się w Krakowie, a po 14 jeszcze trochę wspomnień z minionego weekendu z Gdyni.